69 groszy. Teraz za jedyne 69. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Do Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Hamas uwolnił kolejnych zakładników, 13 Izraelczyków i 7 cudzoziemców. Premier Mateusz Morawiecki kompletuje rząd. Ma na to czas do poniedziałku. Bardzo trudne warunki drogowe w warmińsko-mazurskim, m.in. na trasie Warszawa-Gdańsk. Hamas poinformowało o przekazaniu przedstawicielom Czerwonego Krzyża 13 izraelskich zakładników i 7 cudzoziemców ze Strefy Gazy. Te informacje potwierdza Katar, który jest mediatorem w sprawie czasowego rozejmu w Gazie między Izraelem i Hamasem. Uwolnieni zakładnicy są już w drodze do przejścia granicznego w Rafa. Druga faza wymiany została opóźniona o kilka godzin przez Hamas, który twierdził, że Izrael nie wywiązuje się z warunków zawieszenia broni. Wczoraj Hamas uwolnił 13 izraelskich zakładników oraz 11 tajlandzkich i filipińskich pracowników przetrzymywanych w Gazie. Jutro z oficjalną wizytą do Izraela jedzie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Przyznał, że jest niezmiernie szczęśliwy, ponieważ wśród uwolnionych osób są także obywatele RFN. Frank-Walter Steinmeier przypomniał, że jeszcze niedawno rozmawiał ze zrozpaczonym ojcem dwóch młodych zakładniczek. Teraz jego niemiecka żona i obie córki są wolne. Gdy ustalałem wizytę, nie zakładałem, że dzień przed wylotem będzie mi już nieco lżej na sercu, przyznał prezydent Niemiec. Ich fahre morgen um Israel unsere... Jutro wybieram się do Izraela, aby zapewnić tamtejsze władze o naszej nieustającej solidarności, podkreślić ich prawo do samoobrony i wyrazić współczucie dla ofiar terroru. 7 października nie może się powtórzyć. Darf sich nicht wiederholen. Frank-Walter Steinmeier wezwał bojowników Hamasu do uwolnienia reszty zakładników. Prezydent Niemiec spotka się m.in. ze swoim izraelskim odpowiednikiem Itzakiem Herzogiem. Program wizyty przewiduje także spotkania na południu Izraela i we wschodniej Jerozolimie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy, że wkrótce zostanie rozwiązana trudna sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy. Trzeba dać trochę czasu naszym sąsiadom, mówił na konferencji prasowej w Kijowie. Uważam, że musimy mieć bardzo wyważoną politykę. Musimy mieć plan działania. I mamy taki plan. Pracuje nad tym premier i z drugiej strony równolegle Ministerstwo Infrastruktury. Wszystko jest. Jestem pewien, że uda nam się wszystko osiągnąć. Myślę, że musimy dać trochę czasu naszym sąsiadom. Trzeba dać troszkę czasu naszym sąsiadom. Od prawie 3 tygodni polscy kierowcy blokują przejazd przez granicę z Ukrainą, domagając się równego traktowania przewoźników z krajów Unii Europejskiej i z Ukrainy. Przepuszczanych jest kilka samochodów na dobę. Po obu stronach granicy utworzyły się wielokilometrowe kolejki. W poniedziałek ma zostać zaprzysiężony przez prezydenta rząd tworzony przez Mateusza Morawieckiego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki przypomniał w programie Trzecim Polskiego Radia, że premier zaprasza pozostałe ugrupowania do współpracy. Jest propozycja Koalicji Polskich Spraw, konkretnych projektów, konkretnych zadań, które stoją przed rządem. I to jest pytanie do PSL-u, do Lewicy, do Koalicji Obywatelskiej, może w najmniejszym stopniu, do Konfederacji, która de facto gra przeciwko opozycji niepodległościowej w Sejmie, działając z Platformą i innymi przybudówkami. Czy chcecie takiego rządu? I wiemy, że to, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, w większości spełnia, nie wszystko, ale w większości spełnia. Czy też wyjdzie inny rząd i będzie zajmował się igrzyskami? Mateusz Morawiecki nie zdoła zdobyć wymaganego poparcia dla rządu, powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Mateusz Morawiecki dobrze wie, że żadnego rządu nie stworzy i że nie będzie skutecznego rządu. I teraz robi łapankę, żeby kogokolwiek zaprezentować prezydentowi, żeby go tylko powołał. A wcale go nie musi też prezydent powoływać tak naprawdę, bo on mógłby uznać, że jego misja się nie powiodła i moglibyśmy od razu przejść do kroku drugiego, czyli Sejm we wtorek, w środę mógłby wybrać premiera Donalda Tuska i mielibyśmy już normalny rząd. Prezydent musi powołać Radę Ministrów do 27 listopada. Od tego dnia premier ma 2 tygodnie na przedstawienie expose i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Trudne warunki jazdy w warmińsko-mazurskim. Drogowcy pracują m.in. na trasie Warszawa-Gdańsk. Wszystkie trasy krajowe w regionie są przejezdne, ale miejscami trzeba bardzo uważać, ostrzega Paweł Niemotko, dyżurny akcji Zima Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na panujące warunki pogodowe, lokalna ścisłość w postaci błota pośniegowego i zajeżdżonego śniegu może występować w zachodniej części województwa, w okolicach Elbląga, Ostródy, Olsztyn, między innymi na drodze krajowej numer S7. Obecnie na drogach krajowych pracuje 60 jednostek sprzętu przeciwgołodziowego i odśnieżnego. Gorzej jest na trasach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Tu na wielu odcinkach leży zajeżdżony śnieg lub błoto pośniegowe. Warunki jazdy są coraz gorsze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Święto kibiców na trybunach, na murawie remis. Legia Warszawa grała dziś z Wartą Poznań w 16. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie oglądał przy Łazienkowskiej 3 Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mróz nie przeszkodził kibicom, którzy znów zapełnili stadion przy Łazienkowskiej i dziś mieli swoje święto. Mija bowiem dokładnie 50 lat istnienia Żylety, najsłynniejszej trybuny w Polsce. Działo się pokazy pirotechniczne, fajerwerki, petardy, zimne ognie. Jednym słowem, przy Łazienkowskiej mieliśmy Sylwestra 25 listopada. Szczęśliwie kibice nie spalili stadionu i udało się obejrzeć 4 gole. 2 dla Warty, Tomasza Przykryla i Martona Eppela z rzutu karnego i 2 dla Legii. Najpierw 11 wykorzystał Josue, a po przerwie akcję wykończył Ernest Mucci. To już 18 raz, kiedy Legia odrobiła straty pod wodzą Kosty Runiajcia. Niezły mecz zakończony remisem. Legia Warta 2-2. Relacjonował Filip Jastrzębski. Remisem zakończyło się dziś także spotkanie Rakowa Częstochowa z Krakowią, remisem 1-1. Pogoń Szczecin przegrała przed własną publicznością ze Stalą Mielec 2-3. A w niemieckiej Bundeslidze bez zmian na czele. Bayer Leverkusen nie do ogrania. Dziś aptekarze wygrali 3-0 z Werderem Brema w ramach 12. kolejki sezonu. Bayer ma na koncie 11 zwycięstw, 1 remis, 0 porażek i prowadzi w tabeli. W siatkarskiej Plus Lidze taki status jedynej niepokonanej drużyny zachował po 8 meczach sezonu Jastrzębski Węgiel. Aktualni mistrzowie Polski ograli dziś KGHM Kuprum Lubin 3-0. Pierwszą porażkę w rozgrywkach zanotował za to Projekt Warszawa. Przegrał na wyjeździe z PGE Giekskrą Bełchatów 1-3. Niespodziewanie przegrała też Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle. To Barkom Karzany Lwów pokonał dziś wicemistrzów kraju 3-1. Życiowy sukces w alpejskim Pucharze Świata odniosła Magdalena Łuczak. Była dziś 17 w slalomie gigancie w amerykańskim Killington. No jestem bardzo zadowolona, bo w końcu udało mi się też ten drugi przejazd w miarę złożyć i złożyć te obydwa przejazdy i też poprawiłam mój najlepszy wynik, no więc jest na pewno z czego się cieszyć. Mniej powodów do radości miała Maryna Gąsienica-Daniel, 28 po błędzie w drugim przejeździe, a jeszcze mniej powodów do radości u skoczków narciarskich w fińskiej Ruce w pierwszym konkursie sezonu. Dawid Kubacki był 21, reszta poza finałową 30. Noc bardzo zimna, od minus 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Zakopanem, minus 3 w centrum i na zachodzie, do plus 2 na Helu. Najwięcej śniegu spadnie na północy i w górach, nad morzem wystąpią opady krupy śnieżnej. Autopromocja. Anna Seniuk oraz Olga Sarzyńska na scenie teatralnej Trójki w premierowym słuchowisku Tomasza Manna. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Miłość jest jak objawienie, mówił mężczyzna. Wszyscy każą mi się uspokoić, a mi córka ginie. Poleca Trójka wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W niedzielę po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu.

Trójka. na zegarze 23:23, trójka Departament Rytmu, jeżeli chodzi o telefon, niezmiennie numer 227 trójek. Na temat misiowania, to myśmy z Turką tak sobie pocierali noski i mówiliśmy sobie misiu, misiu, misiu. No, Eskimosi nawet popierają. A co to jeszcze mamy? Chciałam podziękować za piękne utwory, przy których się bardzo dobrze czułam. Pozbawiły mi humor i życzę wszystkiego najlepszego, dobrego wypoczynku wieczorem, w nocy i dobrej niedzieli. A, i to się właśnie nazywa pozytywne nastawienie, a niedziela to będzie pyszna. Jutro od 10:00 o ciastach sobie porozmawiamy. Mam nadzieję, że nawet z wypiekami na twarzy. Tymczasem wraca miś biały. Biały miś dla dziewczyny, którą kocham i kochać będę wciąż. Lecz dziewczyna jest już z innym i pozostał jej tylko biały miś. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomni, przypomni chłopca ci nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Tyle dziewcząt jest na świecie, a ja właśnie kocham jedną z nich. Tą dziewczyną wymarzoną, tą dziewczyną wymarzoną jesteś ty. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomni, przypomni chłopca ci nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Słowa milczą jak najgłośniej. Zimny wieczór jak na wiosnę. A ty przez ulicę znów nieostrożnie mienisz do mnie mógł, do mnie mógł. Jeśli to ostatni w życiu dzień, jeśli jutra nie Polskiego Radia. To niezwykle ważne jest, żeby mimo wszystko starać się z uśmiechem kończyć dzień. I tak też się dzieje w Trójce. Trójka Polskie Radio, Departament Rytmu. I love your smile. Facebook Trójki. Uszatek kontra Puchatek 174-100. Miód na oczy, widząc Państwa aktywność, ale też zaglądam do skrzynki i cytuję. Witam serdecznie. Moim misiem przytulasiem jest mój najwspanialszy mężczyzna na świecie, Mieczysław. Kocham go nad życie. Przy okazji proszę o pozdrowienia dla Mieczysława od Żanety. Pozdrawiam serdecznie całe radio. Czy mogę przy okazji prosić o dedykację? Najlepiej AC/DC. No dobrze, to już słychać AC/DC. No z taką perspektywą zdecydowanie cieplejszej nocy. Mogą być nawet czary. Mieczysław znowu zmieni się w misia. Joker, coś się Like a dog. 15 minut do północy, to jeszcze jeden miś na antenie. Ponad 20 lat temu była taka wystawa przeszklona, sięgała mi do bodków i misie były aż do mojego brzuszka, tak wrzucone. Na dnie taki misiu miał taki wyraz buźki, jak żaden inny, każdy zresztą ma inny. I poprosiłam tego chłopaka, ekspedienta, żeby mi wykopał tego misia tam spod spodu. Mam tego misia do dzisiaj. On jest taki słodki. Najważniejsze, że sukces. Kolejny taki miś margański po północy będzie czarować dźwiękami, a nagram Margana na pewno pobudzi zmysły od północy. Wcześniej serwis Trójki, a ponieważ mam z piżarni 12 garnczków, które wołają do mnie przynajmniej od godziny, no to chyba najwyższa pora. Daniel Leśniewski łączył, Krzysztof Sagan realizował, Michał Żołądkowski prowadził. W moim przypadku do jutra, do 10. Jutro po 10 zapraszam i na ciasto, i na kawę.